Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 28 lutego. Marcin Łukawski, dzień dobry. Jest ósma, serwis. Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Nocna akcja ratunkowa w Tatrach. Dwaj turyści zgubili drogę w masywie granatów. Znaleźli ich topowcy. Prokuratura wszczyna śledztwo w sprawie styczniowego wypadku samochodu szefa MON-u. Tak zwane elektroniczne nienie podłączone do sieci mogą łatwo paść łupem hakerów. Dowiodła tego akcja z Barcelony. Na początek akcja ratunkowa w Tatrach. Późnym wieczorem pomoc wezwało dwóch turystów, którzy utknęli schodząc z granatów. Akcja trwała przez całą noc. Uczestniczy w niej 15 ratowników TOPR-u. Mężczyźni najprawdopodobniej zgubili się w górach, mówi ratownik dyżurny Tomasz Wojciechowski. Ratownicy, którzy dotarli do nich jako pierwsi, ocenili jako stan dobry, w związku z czym nie wymagają transportu, są w stanie z pomocą i asekuracją ratowników samodzielnie schodzić w dół. Toprowcy ostrzegają przed trudnymi warunkami w Tatrach. Szlaki są oblodzone i bardzo śliskie. Śledztwo po wypadku samochodu ministra Antoniego Macierewicza wszczęła poznańska prokuratura. Dotyczy ono nieumyślnego naruszenia zasad bezpieczeństwa w ruchu lądowym. Grozi za to do 3 lat więzienia. Zdaniem śledczych za zdarzenie, w którym ucierpiały 3 osoby, odpowiada kierowca rządowego auta, żołnierz z oddziału specjalnego żandarmerii wojskowej w Warszawie. W sprawie przesłuchano kilkunastu świadków, uzyskano opinie biegłych lekarzy i powołano zespół biegłych z zakresu badania wypadków drogowych. Do kolizji z udziałem 8 aut doszło wieczorem 25 stycznia na Krajowej 10 w Lubiczu Dolnym. Z kolei krakowska prokuratura prowadząca śledztwo w sprawie wypadku z udziałem premier Beaty Szydło w tym tygodniu ma przesłuchać kolejnych świadków. Biegli będą natomiast próbowali odczytać zapisy rejestratorów w rządowej limuzynie. Rzecznik rządu Rafał Bochenek, dopytywany o szczegóły, podkreśla, że przyczyny wypadków kolumn z samochodami przewożącymi VIP-ów muszą zostać rzetelnie badane. Apeluje też o niewydawanie przedwczesnych wyroków. Zarówno w tamtym przypadku, jak i również teraz oczekujemy, że ta sprawa zostanie wyjaśniona i wszelkie okoliczności tego zdarzenia również powinny być zbadane zarówno przez policję, zarówno przez prokuraturę i na to właśnie czekamy. Także dajmy tym instytucjom w sposób niezależny pracować. Do wypadku z udziałem premier doszło 10 lutego w Oświęcimiu. Beata Szydło przez tydzień przebywała w szpitalu. Kierowca samochodu, który uderzył w rządową limuzynę, usłyszał zarzut nieumyślnego spowodowania wypadku. Związkowcy podzieleni w sprawie warunków połączenia Polskiej Grupy Górniczej i katowickiego holdingu węglowego. Część związków zawodowych podpisała porozumienie, między innymi sierpień 80. Jak mówi jego przedstawiciel Szczepan Kasiński, wypracowano dobry kompromis w sprawie wynagrodzeń. Wszystko to, co chcieliśmy, aby się w nim zawarło, czyli przejście na korzystniejsze zapisy wynagrodzenia PGG. Nie jest to wzrost wynagrodzenia, ale wynagrodzenie będzie większe dla górnika kosztem odpraw i jubilatów. Nam chodzi, aby górnik zarobił w danym miesiącu za daną pracę maksymalnie jak najwięcej. I to porozumienie na pewno daje więcej niż holdingowa umowa zbiorowa. Uwagi do porozumienia ma Solidarność z KHW. I jak mówi Piotr Bienek, związek chce o tych uwagach rozmawiać. Dalej są punkty sporne. Jedno jest pewne. Ustaliliśmy wszyscy, że wszystkie strony chcą połączenia katowickiego holdingu z Polską Grupą Górniczą. To jest ważne. Nie ma żadnej ze stron, która by nie chciała tego połączenia. Teraz jest tylko kwestia drobnych tematów, niuansów. A wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski podkreśla, że rozmowy były bardzo merytoryczne. Dopracowaliśmy pewne punkty, które były wynikiem rozmów i też na sali, ale też i takich kuluarowych, gdzie zgłaszamy poszczególni związkowcy. No i rozeszliśmy się, że do środy, do tej godziny 10:00 strony społeczne będą jeszcze analizować poszczególni związkowcy, poszczególne centrale. W porozumieniu znalazł się też zapis o tym, że specjalny zespół ma się zająć kłopotami kopalni Wieczorek i Śląsk. Katowicki Holding Węglowy i Polska Grupa Górnicza mają się połączyć na początku kwietnia. Pozorowany atak hakerów na tak zwane elektroniczne nianie pokazał, że takie urządzenia podłączone do internetu mogą stać się łatwym łupem nieuprawnionych osób. Akcję przeprowadzono w Barcelonie. W tym hiszpańskim mieście jest co najmniej 22 tysiące takich elektronicznych niań. Symulację przeprowadzono w ramach odbywającego się w Barcelonie Światowego Kongresu Technologii Mobilnych. Firma Avast wykryła, że kamery, które mają obserwować dzieci i przesyłać obraz do internetu, są słabo zabezpieczone. W oświadczeniu szef firmy pisze, że hakerzy mogą łatwo zacząć obserwować dzieci w wieku szkolnym, pracowników czy kogokolwiek, kto znajdzie się w pobliżu. A co bardziej prawdopodobne, urządzenia te mogą być wykorzystane do ataków elektronicznych bez wiedzy właścicieli. Oprócz 22 tysięcy elektronicznych niań, firma Avast wykryła także w Barcelonie 470 tysięcy innych, słabo zabezpieczonych, podłączonych do internetu urządzeń. Rafał Motrzyuk, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. O sporcie Krzysztof Łoniewski. Wydawało się, że nic nie może uratować ruchu Chorzów przed spadkiem z piłkarskiej Lotto Ekstraklasy. Niebiescy przegrywali mecz za meczem, za problemy finansowe odbierano im punkty, a oni niezrażeni zaczęli rok świetnie. Najpierw pokonali sensacyjnie w Warszawie Legię, a teraz 2-0 przy Cichej wygrali ze Śląskiem i wygrzebali się ze strefy spadkowej. Wreszcie gramy skutecznie, cieszy się obrońca ruchu Rafał Grodzicki. Tego nam brakowało być może w poprzedniej rundzie, gdzie graliśmy pięknie, bo wiele takich spotkań było, a wynik niestety był lepszy dla przeciwnika i nie inkasowaliśmy tych punktów. Teraz być może to nie wygląda zbyt efektownie, ale jest efektywne i po dwóch ostatnich meczach zdobyliśmy 6 punktów. Skutecznością wreszcie w Premier League popisali się też piłkarze Leicester. Na King Power Stadium zagrali kapitalne zawody w przeciwieństwie do Liverpoolu i odprawili The Reds 3-1. Dwa gole dla Lisów strzelił najlepszy na boisku Jamie Vardy. Trudno w to uwierzyć, ale to pierwsze ligowe gole dla Leicester w tym roku i pierwsze bez Claudio Ranieriego na ławce trenerskiej aktualnych mistrzów Anglii. Co tam piłka, powiedzą kibice talentu Justyny Kowalczyk. Przecież nasza biegaczka startuje dziś w Lahti na Mistrzostwach Świata w biegu na 10 km klasykiem i marzy się i jej kibicom miejsce na podium, no i chyba są na to szanse. Jestem w bardzo dobrej dyspozycji, ja o tym wiem i nikt mnie nie musi przekonywać i osiągnęłam dyspozycję taką, jaką uważałam, że jestem w stanie osiągnąć 2 lata temu. Swój mały cel osiągnęłam. Jaki będzie wynik sportowy? Wiadomo, że w nartach nie wszystko zależy od tego, jak ja jestem przygotowana. Mówiła oczywiście Justyna Kowalczyk. Początek biegu na 10 km stylem klasycznym, z jej udziałem oczywiście o 12.45 relacje na naszej antenie. To dziś, a 11 listopada, kiedy my, jak wiadomo, świętujemy odzyskanie niepodległości, Rosjanie będą kibicować na nowo otwartym i szykowanym na Mundial stadionie na Łużnikach w Moskwie. Debiut obiektu z pompą, bo po boisku będą biegać Leo Messi i spółka. Rosjanie zagrają z Argentyną, czyli z aktualnymi wicemistrzami świata i jeżeli nic się nie zmieni do listopada, poprowadzi ich do boju dobrze znany kibicom Legii Warszawa Stanisław Czerczesow. Oj, dobrze znany. Dziś... Pan z wąsem. Tak. Dziś w północnej połowie kraju pochmurno i deszczowo, ale możliwe także większe przejaśnienia. Na wschodzie i południowym wschodzie pogodniej, bez opadów. Wiatr południowy i południowo-zachodni umiarkowany i dość silny. W porywach na południu i południowym wschodzie do 65 km na godzinę. W Karpatach do 90, a wysoko w Tatrach do 130 km na godzinę. Ciśnienie waha się, temperatura od 7 stopni w Trójmieście i Koszalinie, 9 w Szczecinie, Poznaniu i Olsztynie, 11 w Łodzi i Białymstoku, 13 w Opolu i we Wrocławiu, 15 w Warszawie, Katowicach i Rzeszowie, do 17 stopni. Tak dziś będzie w Krakowie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Narty, rowery górskie czy weekendowy wypad za miasto. Z nowym Nissanem X-Trail możesz pojechać gdzie chcesz. Przyjdź na dni otwarte od 1 do 11 marca i przetestuj najnowszy silnik Nissana X-Trail o mocy 177 koń mechanicznych. Dostępny także z napędem na 4 koła oraz automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź oferty specjalne naszych najpopularniejszych crossoverów. Nissan. Innovation that excites. Gładka skóra bez zmarszczek? Pokonaj je od wewnątrz. Podejmij walkę z procesem starzenia się skóry. Wypróbuj tabletki Labotec Skin. Suplement diety Labotec zawiera skoncentrowane składniki. Retinol, kwas hialuronowy, koenzym Q10 oraz kolagen, który wspiera odbudowę włókien kolagenowych. Dzięki temu Labotec pomaga zachować zdrowy i młody wygląd skóry. Skóra jest sprężysta, jędrna i dogłębnie nawilżona. Labotec Skin. Odkryj piękno skóry bez zmarszczek. Dostępny w aptekach. Duecie dla każdego. Huawei P9 Lite z czytnikiem linii papilarnych i z dwoma aparatami, w tym jednym do selfie. Teraz w formule Duet nawet dwa smartfony Huawei P9 Lite, każdy już za złotówkę, bo duety w Play płacą mniej. Szczegóły na play.pl. Play. 6 milionów złotych. Wielka wygrana może być twoja. Już teraz kumulacja w Lotto. Do wygrania aż 6 milionów złotych. Daj szansę szczęściu. Graj w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. każdym z naszych miast, jaki będzie nasz świat i czy w ogóle będzie nasz i czy w ogóle będzie świat, kiedy pójdziemy. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Paweł Lisicki. Dzień dobry Państwu. Moim gościem jest Wanda Zwinogrodzka, wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego. Dzień dobry Pani Minister. Dzień dobry Panie Redaktorze. Dzień dobry Państwu. Wczoraj pojawiła się informacja, że Jacek Kurski, prezes telewizji, odwołał premierę spektaklu Biały Dmuchawiec ze względu na to, że w spektaklu miała brać udział aktorka Julia Wyszyńska, która bierze, odgrywa główną rolę w Klątwie. No i reżyserka tej odwołanej sztuki napisała tak. Pozdrawiam wszystkich młodych twórców, w tym, tu pada słowo niecenzuralne, nie będę go cytował, żeby nie było protestów, że takie brzydkie słowa padają rano na antenie Trójki, kraju. Tak się nas traktuje. To słuszna decyzja Jacka Kurskiego, pani zdaniem? No dyskusyjna, powiedziałabym, dlatego że no ja jestem z zawodu krytykiem teatralnym i rozliczanie aktora z roli uważam za zabieg generalnie niedopuszczalny. W tym wypadku sprawa jest o wiele bardziej skomplikowana, dlatego że niewątpliwie w Klątwie, ale powiedziałabym więcej, że w tego rodzaju teatrze, jaki realizuje, no może w ogóle jaki jest proponowany w ramach tak zwanej sztuki krytycznej, ale szczególnie jaki realizuje Oliver Frljić, sprawa tożsamości postaci i aktora jest celowo zacierana. Tak jak zacierane są celowo granice między fikcją a rzeczywistością, czy też dalej poszerzane, inaczej mówiąc poszerzane są granice, czy rozbijane granice fikcji. Tutaj w tym spektaklu się mówi nawet o tym, powtarza się, każe się powtarzać publiczności, że teatr jest fikcją, ale de facto Oliver Frljić nie ukrywa, a wręcz jakby programowo deklaruje, że jego interesuje jakby wykraczanie teatru poza mury konwencji, poza mury teatru. No właśnie, pojawia się właśnie pytanie, czy to jest w ogóle jeszcze teatr tak rozumiany tradycyjnie, czyli że widz przychodzi i coś ogląda. Tradycyjnie to na pewno nie. Ale tu każe musi uczestniczyć, prawda? Tak, i on, powiedziałabym, że nawet jeżeli dzisiaj tutaj rozmawiamy na ten temat, a nasi słuchacze słuchają tej rozmowy, to w jaki sposób realizujemy wszyscy scenariusz napisany przez Frljića. Dlatego, że on, jak powiedziałam, wprost mówi o tym, że jego interesuje przekraczanie tych granic konwencji, że i właściwie wręcz deklaruje, że spektakl wcale nie jest dla niego najważniejszy, że zdarza się, że spektakl w ogóle nie dochodzi do skutku, a on i tak osiąga swoje cele. Czyli nawet jeżeli nie dochodzi do premiery, to on osiąga swoje cele, bo jego celem jest w znacznym stopniu tak zwany performance medialny. Czyli właśnie wszystko to, co się dzieje w przestrzeni publicznej w związku z spektaklem, to co jakby ten fakt zaistnienia pewnych treści, czy mówiąc wprost pewnego skandalu, wywołuje jako reakcję społeczną, również wśród ludzi, którzy do teatru w teatrze nie byli, albo do teatru w ogóle nie chodzą. I on to jasno mówi w wywiadach, że on właśnie po to robi teatr, czy tak go robi, żeby do tych ludzi, którzy do niego nie chodzą, też dotrzeć poprzez ten performance medialny. No tak, jeszcze tylko powiem, że tym samym niezasadny jest zarzut w tej konkretnej sprawie, że nie powinni się na ten temat wypowiadać ludzie, którzy nie widzieli tego spektaklu. No tak, to bardzo często pada, jak możesz o tym mówić, nie byłeś, nie widziałeś, a przecież to trzeba zobaczyć. To jest bardzo słuszny zarzut, w którym ja się głęboko zgadzam i w którym to mniemaniu byłam jako krytyk wychowywana bardzo, powiedziałabym, restrykcyjnie. Jeszcze ta generacja krytyków, która mnie uczyła, no przestrzegała tego naprawdę z żelazną konsekwencją. Ale w tym wypadku Olivera Frljića on sam ten zarzut uchyla, mówiąc, że zależy mu na tym, dlatego robi tak drastyczne skandale, żeby dotrzeć do publiczności, która w teatrze nie bywa. A to znaczy, że sam ewokuje tego rodzaju reakcje. No właśnie, bo to jest zawsze pytanie, jak na takie spektakle, czy raczej jak na takie skandale reagować. No jest grupa ludzi, która mówi, najlepiej siedzieć cicho i nie reagować, bo to będzie największy problem dla twórcy, któremu nie udało się wywołać skandalu. No ale to jest zapewne tak obmyślane, żeby uderzyć w taką strunę czyjejś wrażliwości, że nie sposób nie reagować, bo zawsze pojawi się przecież wśród publiczności taka grupa, którą to na tyle zaboli, że ona będzie protestowała, bo niszczy się najważniejsze dla nich wartości. Także właściwie nie ma dobrej metody reagowania, no bo nie da się nie reagować, a reagowanie jest już współuczestniczeniem w tej grze, którą nam narzucono. Bez wątpienia. Zgadzam się z tym, aczkolwiek muszę powiedzieć, że no rzeczywiście, to jest pewnego rodzaju szantaż, no powiedziałabym nawet moralny, ponieważ chodzi o kwestie dotyczące bardzo elementarnych zasad moralności. Szantaż uprawiany przez Frljića i jego artystów. I tutaj jeszcze nawiążę do tej aktorki, która teraz doświadcza rozmaitych problemów, że uczestnicząc w czymś takim, aktor musi sobie zdawać sprawę, że jeżeli zaciera się tą świadomie, celowo i prowokacyjnie tą granicę między fikcją a rzeczywistością, to ta sytuacja może uderzyć również w niego osobiście. Tak? Natomiast jeśli chodzi o nasz udział w tej dyskusji, no to ja bym powiedziała tak, że tak, to jest prawda, co pan redaktor mówi. Natomiast wydaje mi się, że jakby to powiedzieć, świadomi uczestnicy dyskusji czy debaty publicznej powinni tak ją kształtować, żeby, no może uniknąć to się nie da, ale ograniczać skuteczność tego typu pułapek. Innymi słowy, ja uważam, że tutaj trzeba wyraźnie zająć stanowisko, ale z kolei jakby eskalacja tej awantury, tak zwane potocznie mówiąc grzanie tego tematu w mediach, nie jest działalnością rozsądną. Spektakl ma swoich obrońców, między innymi były dyrektor dyrektor Teatru Polskiego we Wrocławiu, obecnie poseł Nowoczesnej Krzysztof Mieszkowski, albo Jacek Żakowski, znany publicysta. Żakowski napisał o klątwie coś takiego, że ona obnaża kabotyństwo, hipokryzję, chuci, kołtuństwo, pazerność, czyli wszelkie możliwe, jego zdaniem, przypadłości polskiej tradycji. Pani się zgadza z taką opinią, z tymi opiniami? No to znaczy, no oczywiście się nie zgadzam, to jest raczej jakby to powiedzieć, komplet, manifestacja kompletu lęków polskiej lewicy, w znacznym stopniu moim zdaniem urojonych. Z tym mamy zresztą do czynienia i w życiu politycznym, prawda? Stopień egzageracji ewentualnych zagrożeń wtedy, kiedy prawica dochodzi do władzy, tak w życiu politycznym, jak i, no trudno powiedzieć, że doszła do władzy, bo nie doszła, w życiu kulturalnym czy medialnym. Ciągle przewaga jest znaczna po tamtej stronie. No ale w politycznym można powiedzieć, że owszem, w tej chwili prawica sprawuje władzę, a tym samym ponosi odpowiedzialność. Natomiast no, dysproporcja między faktycznym kształtem tej polityki, a jej obrazem kreowanym przez jej przeciwników czy zwolenników lewicy, no jest groteskowa. Chwilami po prostu groteskowa. I tutaj mamy z taką sytuacją też do czynienia, dlatego że naturalnie tak naprawdę stroną w tym spektaklu, nie będziemy tu, jak rozumiem, na antenie powtarzać, co tam się dzieje, bo to już słuchacze raz słyszeli. Miejmy nadzieję, tak? Bo miejmy nadzieję, że nie do końca, ale przynajmniej na pewno poznali. Oczywiście stroną tutaj agresywną są twórcy tego spektaklu, natomiast stroną poddawaną jakimś zupełnie niebywałym atakom i właśnie jakiejś niebywałej skali agresji jest, i katolicyzm, i w jakimś sensie zwolennicy PiSu, dlatego że mówi się tam o, rozważa się ewentualność zabójstwa Jarosława Kaczyńskiego, a to już dotyczy nawet nie tylko zwolenników PiSu, ale powiedziałabym w ogóle zwolenników demokratycznego państwa, więc, bo to jest akt terroru, więc tutaj w ogóle inaczej to się wszystko układa. No. A pani, pani odpowiedziała na taki zarzut, który też się pojawia, że artysta musi mieć absolutną wolność tworzenia, a chęć uniemożliwienia mu tej wolności, to jest tak naprawdę cenzura i to jest walka z wolną sztuką. Taki, to jest jeden z takich typowych argumentów obrońców tej sztuki. Odpowiedziałabym, że ja uważam artystów za ludzi i wobec tego stosuje się do nich zasada sformułowana przez Alexisa Tocqueville'a w odniesieniu do wszystkich ludzi, że granicą mojej wolności jest wolność drugiego człowieka. Czyli krótko mówiąc, jeśli nie chcemy, żeby nas krzywdzono uderzeniem w nasze wartości, nie powinniśmy tego robić w stosunku do innych symboli, innych wartości. Jeśli dobrze zrozumiałem to, co pani powiedziała. Nasza wolność nie może ograniczać bądź zagrażać wolności innych ludzi. Musimy tak ją realizować, żeby takie zagrożenie nie powstało. Ostatnie pytanie dotyczące jeszcze tej sprawy. Jaki wpływ i czy w ogóle jakikolwiek wpływ na to, co się dzieje w Teatrze Powszechnym, ma Ministerstwo Kultury? No w praktyce żaden, dlatego że Teatr Powszechny jest instytucją samorządową, nad którą pieczę sprawuje prezydent Warszawy pani Hanna Gronkiewicz-Walc i tylko ona ma narzędzia zarządcze. My nie mamy żadnych, nie mamy ani tych narzędzi, ani nawet wglądu w dokumentację teatrów, plany tego repertuarowe, tego teatru, zamierzenia. Wszystkie kompetencje są tu po stronie ratusza. Czyli pani minister, gdyby się pojawiła na tym spektaklu, to tylko jako krytyk teatralny albo jako widz, rozumiem, wyłącznie tak, w takim charakterze. Tak, to znaczy oczywiście ministerstwo może publikować jakieś oświadczenia w tej sprawie, ale to jest działanie, które daje tylko wyraz naszym poglądom, natomiast nie ma żadnych praktycznych konsekwencji. Tutaj, jak mówię, całkowicie te kompetencje są po stronie ratusza i po stronie radnych, którzy mogą tutaj jakieś pytania, czy kierować pod adresem organizatora tego teatru, czyli prezydenta miasta, względnie no, jakieś sugestie. Teatr Powszechny otrzymuje z dotacji miejskich bodajże około 8,5 miliona złotych rocznie. To jest ta suma, która pozwala, to są te pieniądze, które są płacone tak naprawdę przez podatników i one idą między innymi na tego typu przedsięwzięcia. Jak się ludzie mają przed tym w takim razie bronić, skoro Ministerstwo Kultury rozumiem, że właściwie może tylko obserwować, a rozumiem pisać petycje do Hanny Gronkiewicz-Waltz, czy właściwie co można zrobić? No, wszystkimi mechanizmami demokratycznymi, które przecież dotyczą samorządu, to znaczy poprzez ktoś wybrał radnych, prawda? Można, tak jak do posłów, można się do nich odwoływać, żeby oni realizowali wolę wyborców. Jak to odwołanie technicznie przeprowadzi, to jest druga sprawa. No, można to robić w postaci petycji. Takie petycje zresztą są organizowane, o ile wiem, jedna wisi w sieci do podpisywania. Można to robić, nie wiem, drogą bezpośrednich kontaktów, no to już jest drugorzędna rzecz. Ważna jest ścieżka, że to powinna być demokratyczna ścieżka przez właściwe przedstawicielstwa i właściwe organy, które tutaj są kompetentne w tej sprawie. Zostawiamy klątwę na boku. Warszawska Opera Kameralna. Wczoraj odbył się protest przed Ministerstwem Kultury pracowników. Zdaje się, że w tej chwili osoba pełniąca funkcję dyrektora Warszawskiej Opery Kameralnej przygotowuje wielkie zmiany. Między innymi, tak, przygotowuje między innymi zwolnienia, propozycja zwolnień chyba 100 osób z 250. To dobre posunięcie? Czy to jest konieczne? Pracownicy protestują, twierdząc, że to będzie śmierć tej instytucji. Wie pan, ja nie umiem do końca odpowiedzieć na to pytanie, dlatego że wobec Warszawskiej Opery Kameralnej ministerstwo jest w tej chwili w podobnej sytuacji jak w przypadku Teatru Powszechnego. To znaczy, to jest instytucja samorządowa, tylko że w tym wypadku organizatorem nie jest prezydent, tylko marszałek województwa. Tak. Dlatego nie umiem do końca odpowiedzieć na pytanie o racjonalność tych działań pani Alicji Węgorzewskiej, bo my nie mamy ani pełnej orientacji w kondycji tej instytucji, ani znowu wglądu w jej dokumenty, żeby to ocenić. Ja mogę powiedzieć tyle, że rzeczywiście, jeżeli, znaczy inaczej to powiem, że no nie jest jakimś zaskoczeniem dla ludzi obserwujących życie teatralne, czy takich, którzy wiedzą nieco więcej o jego kulisach, fakt znacznych przerostów kadrowych w Warszawskiej Operze Kameralnej. Rozumiem, że porównuje się, znaczy dochodzi się do tego wniosku, porównując liczbę zatrudnionych tam z liczbą zatrudnionych w podobnych placówkach, nie na wiem, przykład, kulturalnych. Tak. I tutaj restrukturyzacja wydaje się rzeczywiście potrzebna. Natomiast no, trzeba uczciwie powiedzieć, że jeżeli restrukturyzacja polega na tym, że zwalnia się około 100 osób, z tego 97 muzyków zatrudnionych w tej placówce, w tym wszystkich solistów i wszystkich dyrygentów, no to to jest rzecz co najmniej bardzo kontrowersyjna. A zaledwie 7 pracowników administracji, tak? Te proporcje wyglądają w ten sposób, że 50% artystów się zwalnia i zaledwie 12% pracowników administracji. Ale temu należałoby się dokładniej przyjrzeć. My teraz staramy się podjąć mediację w tej sprawie. Czyli rozumiem, że państwo podejmą w tej sprawie mediację, tak, i to jest to, co ministerstwo może zrobić. Tylko to. My podtrzymujemy wolę współprowadzenia tej instytucji, ale pod warunkiem jej uporządkowania. Dziękuję bardzo. Moim gościem była Wanda Zwinogrodzka, wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego. Dziękuję bardzo. Zapraszamy do reklamy. W Automagazynie witają państwa Piotr Nowakowski i Włodzimierz Jętarski. Smog truje nas coraz bardziej. Tak bardzo kochane przez pana samochody zatruwają powietrze. A w szczególności diesle. To jest przestarzała technologia, dlatego pokochałem nowoczesne hybrydy. Czy pan wie, że taki diesel to emituje blisko 10 razy więcej cząstek stałych oraz tlenku azotu niż hybryda? Czyli zbliża się nieuchronny koniec ery diesli? Im szybciej, proszę pana, tym lepiej. Dlatego jeżeli chcemy naprawdę dbać o czystość powietrza, powinniśmy się przesiąść do hybryd. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Czasem wszystkiego jest za dużo, dlatego pamiętaj, że jest Valerin Max. Na zdenerwowanie weź Valerin Max z maksymalną dawką kozłka lekarskiego. To najsilniejszy lek Valerin. Z Valerinem żadna sytuacja cię nie pokona. Valerin Max. Maksymalna dawka spokoju. Tabletki 360 mg w wyciągu. Wskazania. Łagodne stany napięcia nerwowego i uczucia niepokoju. Przeciwwskazania. Nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Już minęła 8:30. Więc czas na skrót wiadomości. Anna Zaleśna-Sewera. 10 osób podejrzanych o sutenerstwo i udział w zorganizowanej grupie przestępczej zatrzymali funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji. 4 wpadły w ręce funkcjonariuszy na Warmii i Mazurach, 6 w Trójmieście. Wszyscy usłyszeli zarzuty. Policjanci z gdańskiego i olsztyńskiego CBS-u weszli w tym samym czasie do mieszkań, w których znajdowały się agencje towarzyskie. Znaleźli tam m.in. pistolet hukowy, fałszywe dokumenty i narkotyki. Zatrzymanym grozi do 5 lat więzienia, a liderom grup nawet 10 lat pozbawienia wolności. Jeszcze tylko dziś można składać wnioski o pomoc z budżetu państwa w związku z ptasią grypą. Chodzi o hodowców drobiu, którzy mają gospodarstwa w promieniu 10 km od ogniska choroby. Dokumenty przyjmują oddziały Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Wiceminister rolnictwa Jacek Bogucki przypomina, że już wcześniej rekompensaty wypłacono producentom, którzy musieli zlikwidować hodowlę. Teraz pomoc kierowana jest do tych, którzy utrzymują stada i mają kłopoty ze sprzedażą. To będzie rekompensata od 25 zł w zależności od rodzaju drobiu do 4 zł. Wstępnie na rekompensaty przeznaczono z budżetu 30 milionów złotych. Blisko 140 osób poszkodowanych po wczorajszej bitwie na pomarańcze w mieście Iwrea na północy Włoch. Zabawa jest organizowana zawsze na koniec karnawału. To była już druga w tym roku bitwa na pomarańcze. Stoczyło ją 9 drużyn składających się ze specjalnie ubranych z tej okazji wojowników na wozach. Podczas pierwszego pojedynku w niedzielę kontuzjowanych zostało ponad 170 osób, z których 6 trafiło do szpitala. Finałowe starcie dzisiaj. A kolejne informacje w Trójce o 9:00. Zapraszamy. Przyznam się, że ekspertem nie jestem, ale mam wrażenie, że pomidory to jeszcze jakoś, ale taką pomarańczą to boli. Dziś na południowym wschodzie słonecznie, w pozostałych regionach pochmurno z większymi rozpogodzeniami, ale możliwe też postępujące od zachodu opady deszczu. Wiatr umiarkowany i dość silny, na południu i południowym wschodzie porywisty nawet, temperatura przyjemna. Od 7 stopni w Trójmieście i Koszalinie, 13 w Częstochowie i Wrocławiu, do 17 stopni w Krakowie. Trójka. Program trzeci. Jak dobrze. To tytuł tego nagrania, bo to już nasza piosenka dnia. Krzysztof Zalewski. Powietrza pełno, ale duszno tu. Ta atmosfera gęsta, tyle ciasnych głów. Próbuję szukać wyjścia, ale wszędzie mur. Pan nie ma recepty na to, mówi fartuch odziana postać. Ja mówię, kiedy nisko duch, metoda na to jest prosta. Głośno mur. Jak dobrze mi, jak dobrze mi, jak dobrze mi, jak dobrze mi. Jak dobrze mi, jak dobrze mi, jak dobrze. W górę. Jak dobrze mi, jak dobrze mi, jak dobrze mi, jak dobrze mi, jak dobrze mi, jak dobrze mi, jak dobrze. I znowu widzę siebie jak psa, bez imienia i państwa, bez smyczy i kagańca. Znowu widzę siebie jak psa. Taki full drogi, full stan. I niby full, ale brak praw. I nie chcę się rzucać w oczy. I oddam ostatnie obuwie za twój, twój, twój, twój, twój, twój dotyk. Znowu widzę siebie jak psa. gdyby nie miała tych okotnących rys, gdybym się w porę poznał, że już pora iść, może by na noc zostać, może by. Potem jak dobrze mi, jak dobrze mi, jak dobrze mi, jak dobrze mi, jak dobrze mi. Rano mówi, że chyba już muszę iść. I znowu widzę siebie jak psa, bez imienia i państwa, bez świecznika gańca. Znowu widzę siebie jak psa, tak w pół drogi, pół stan. Niby full, ale brak, brak. Niby luz, ale widmo chyca. Wolność, ale gdzie mi ska. Znowu widzę siebie jak psa, bez imienia i państwa, bez smycznika gańca. Znowu widzę siebie jak psa, taki w pół drogi, w pół stan. Niby full, ale brak, brak. I nie chcę się rzucać w oczy i oddam ostatnie opuchy za twój dotyk. Jak dobrze. To tytuł tego nagrania. Krzysztof Zalewski w naszej piosence dnia. Za 24 minuty będzie 9. Czas na spotkanie z panem redaktorem. Jest wtorek, to będziemy czytać tygodniki od końca. Te wczorajsze, ale od końca jest ich sporo. Do końca. No więc Anna, w drugich połowach ukrywają się teksty, które gdzieś nam umykają, a nie słusznie. Zaczniemy od tego, że dorośli coraz dłużej chcą być dziećmi. Rynek doskonale wyczuł te zmiany i podsuwa coraz więcej infantylnych rozrywek. Czytamy w tygodniku Do Rzeczy w tekście Biznes na zdziecinnieniu. No i oczywiście te słynne już animacje dla dzieci, które zawsze coś przemycają dla dorosłych, żeby też się uśmiechnęli, żeby się w kinie nie nudzili. Ale jest takie pojęcie kidults, czyli właśnie takie połączenie dojrzałych z dzieckiem w środku. Trochę Piotruś Pan tutaj się kłania, oczywiście, ale są takie przykłady. W Wielkiej Brytanii są miejsca, w których w barach dorośli mogą bawić się robotami, zająć się origami i tworzyć różnego rodzaju z papieru rzeczy ciekawe. W Barcelonie placów zabaw dla dorosłych jest podobno kilkaset. Takie pomysły kiełkują i w Polsce. W ubiegłym roku na warszawskim Ursynowie część budżetu partycypacyjnego przeznaczona została na stworzenie placu zabaw dla dorosłych. Czy biznes trafia w gusta niechcącego dorosnąć pokolenia, czy może to on wpędza ludzi w dziecinadę? Takie pytanie. Na razie pozostawię je bez odpowiedzi. Odsyłam do tygodnika Do Rzeczy. Dorośli są w stanie zapłacić wiele za różne ciekawe rzeczy. Równowartość niemal miliona złotych, dokładnie 240 tysięcy dolarów. Tyle na aukcji w amerykańskim stanie Maryland kosztował osobisty telefon Adolfa Hitlera, przez który niemiecki zbrodniarz rozmawiał podczas II wojny światowej. Aparat oryginalnie koloru czarnego, potem przemalowany na czerwono, ma wygrawerowane nazwisko Hitlera i swastykę z orłem. Został odnaleziony w 1945 roku w berlińskim bunkrze. Brytyjski oficer otrzymał go jako pamiątkę od sowieckich żołnierzy, a na aukcję przekazał go syn oficera. No i nie tylko taki telefon, ale także włosy Che Guevary, suknia Marilyn Monroe, słoik z oddechem Angeliny Jolie i Brada Pitta, a nawet prochy Trumana Capote. Kolekcjonerzy wydają fortunę na osobliwe pamiątki, o tych pamiątkach także w tekście Do Rzeczy. Wywiad również z Adamem Małyszem, ale wywiad z innym skoczkiem polskim, który jeszcze skacze. Maciej Kot, to on jest bohaterem także w tygodniku W Sieci. Kot wskoczył na podium. O planach, o tym jak się przełamał. No, ciekawa to rozmowa z naszym zawodnikiem. Zawsze mówi się, że w kadrze jest wyśmienita atmosfera, a jednak nie było takiej drużyny, zauważa dziennikarz tygodnika W Sieci. Czasem to, co się mówi, a to, co jest, to są dwie różne rzeczy, uśmiecha się Maciej Kot. Zapewniam, że teraz mówię jak jest. Jest dobra atmosfera. No i jeszcze o skokach trochę i o lotach. Nawet laicy widzą, że ten Horngacher coś w sobie ma. Także jest o austriackim trenerze. Przyszedł do nas przygotowany ze swoim jasnym pomysłem, natychmiast zaczął go wprowadzać w życie. Przyznaję, że dużo tego było i wcale nie było nam łatwo się do tego przyzwyczaić, ale działa. Starałem się wyzbyć myślenia, że cokolwiek mi się należy. Takie poczucie, że za chwilę muszę zrobić wynik, może być naprawdę zgubne, mówi Maciej Kot. A o lotach? Proszę bardzo. Pański rekord życiowy 231 metrów. Tyle skoczył pan w ubiegłym roku w Planicy. Przecież wielu z nas ma bliżej do sklepu po zakupy. Wy się naprawdę nie boicie stanąć na takiej skoczni? Każdy się boi, mówi Kot. Ważne, co z tym strachem zrobisz. Trzeba go zamienić na pozytywną adrenalinę, a później cieszyć się samym lotem, opowiada polski zawodnik. w sieci. We Wprost zauważam, polecam Państwu również tekst o podatkowej grze w loterię. Okres rozliczeniowy w pełni. Samorządy stają na głowie, by ściągnąć do siebie jak największą liczbę podatników. Kuszą samochodami, skuterami, laptopami, a nawet wczasami. Tak, tak. 100 tysięcy złotych chcę przeznaczyć w tym roku na nagrody dla podatników Wrocław. Będą darmowe bilety, skutery elektryczne i rowery, pisze Tygodnik Wprost. A jeśli o podatkach mowa, to jutro rusza Krajowa Administracja Skarbowa, podatkowa supersłużba wyposażona w kompetencje śledcze i zaostrzony kodeks karny też. Ruszy na poszukiwanie miliardów złotych. Będą ofiary, pyta Newsweek. A dlaczego ofiary? No bo proszę posłuchać. Za fałszowanie faktur na sumę ponad 10 milionów złotych sąd będzie mógł wymierzyć karę 25 lat więzienia. Doradcy podatkowi żartują cierpko, że lepiej zabić kontrolera. Sankcja może być niższa. To czarny humor. Nie polecamy absolutnie, ale o tym, jak będzie działała ta administracja, w tygodniku Newsweek znajdą Państwo tekst. Tutaj także dieta na koniec zimy, o zdrowym jedzeniu prawie wszystko. No, Wielki Post się zaczyna jutro. Może warto zajrzeć do tego tekstu. Jak jeść zdrowo? To także w tygodniku Przegląd Państwo znajdą tekst i to przykład idzie z góry czasami, a tu tak dokładnie to z Okinawy. Japonia ma najwyższy na świecie odsetek osób, które przekroczyły setny rok życia. Co jedzą i piją najbardziej długowieczni ludzie świata? No właśnie. Co jedzą, to może jest mniej ważne, choć równie ważne, co ile jedzą. I tutaj proszę bardzo, stosowanie się do reguły, bardzo ważnej reguły, jest bardzo proste. Gdy czujesz się prawie syty, ale zmieściłbyś jeszcze kilka kęsów, przestań jeść. Po prostu przestań jeść. Wstawaj od stołu nienajedzony. Taka rada. Łatwo powiedzieć. Okinawa nie ma infrastruktury kolejowej. Jej mieszkańcy są zmuszeni do przemieszczania się pieszo. I to jest też jeden z powodów, dla których ruch powoduje, że żyją dłużej. Mieszkańcy wyspy spożywają 11 różnych produktów dziennie, co kontrastuje z ubóstwem kultury fast foodów. Zauważają autorzy tego tekstu. Rekordziści z Okinawy w tygodniku Przegląd. Znajdą Państwo więcej o tym. No i nie uwierzysz, dokąd się teraz przeniesiemy? No też gdzieś na daleką Azję, do dalekiej Azji. A i o czym mówić będziemy? O jedzeniu. Oczywiście. Sponsorem relacji jest producent wielofunkcyjnego preparatu CX80. www.cx80.pl. Sponsorem relacji jest Kepsz, operator elektronicznego systemu poboru opłat drogowych Viatol. www.viatol.pl. Kierunek Azja. W podróży do księcia Butanu. No to teraz proszę zamienić się w słuch, bo Tomasz Grozdowski będzie opowiadał. Zapowiadałem malezyjską kuchnię, a przecież zbliżam się do mistrzowskiej pod względem jedzenia Tajlandii. Ale teraz Malezja. Na początek Kuala Lumpur i Krzysztof Grzybowski. Kuchnia oczywiście niezwykła jest z kilku względów. Po pierwsze, oczywiście jesteśmy w tropikach, to wszystko jest świeże. Dominuje kuchnia chińska, kuchnia malajska i kuchnia hinduska. A jeżeli by tu wpaść na jedno danie? Bardzo znane i bardzo typowe i właściwie bardzo malajskie danie, które się nazywa nasi lemak, ale który nie musi smakować każdemu. To jest ryż z jajkiem, z jakimś kurczakiem, z orzeszkami i z małymi rybkami. No ale jest to najsłynniejsze chyba danie w Malezji. To jest nasi lemak. Bardzo znanym i bardzo cenionym i bardzo oryginalnym, bo do znalezienia tylko i wyłącznie w Malezji i w Singapurze, daniem jest baku te. Baku te jest to na chiński sposób przyrządzany rosół. Przynajmniej 2 tuziny przypraw znajdują się w tym rosole, więc on jest bardzo aromatyczny. Bardzo łatwo jest nabrać tego smaku i być wyznawcą baku te z żeberkami wieprzowymi, które się gotuje przez całą noc. Jedzenie jest w Malezji bardzo ważne, ale to dobre czasami trudno znaleźć. Warto więc posłuchać tych, którzy już swoje przeszli w poszukiwaniu i znaleźli. Zuzanna Chmielewska. Lot Ten to jest taki food court, czyli miejsce, gdzie można skosztować wielu różnych dań gotowanych na ponad 30 różnych stanowiskach. Zostało stworzone parę lat temu przez malezyjskiego miliardera, który nazywa się Francis Yeo. Jego jednym z pomysłów było to, żeby stworzyć takie miejsce w Malezji, gdzie można zjeść wszystkie najbardziej kultowe dania, ugotowane przez kucharzy z ogromnym doświadczeniem. Natomiast chciał, żeby to nie były kuchnie takie restauracyjne, tylko żeby to były takie małe stoiska, takie, które można znaleźć na ulicy. W związku z czym wykupił bardzo drogą przestrzeń w samym centrum miasta i sprowadził w to miejsce ponad 30 kucharzy z takich gar kuchni kuchni ulicznych. Zasada jest taka, że każda osoba, która tam gotuje, musi mieć przynajmniej 40 lat doświadczenia w prowadzeniu swojej konkretnej, znanej lokalnie i lubianej garkuchni ulicznej. Zapamiętajmy, lot ten w samym centrum Kuala Lumpur w podziemiach. Tam znajdziemy jedzenie lokalne, nie podkręcone pod turystów. Czym się takie smaki różnią? Różnica jest taka, że dla turystów jest mniej kwaśno, mniej ostro. To dwie ważne rzeczy. I jest jeszcze trochę bardziej słodko. Smak pokrywa się słodyczą i to jest taki międzynarodowy, bezpieczny smak, mówi jeden z kucharzy. W Kuala Lumpur mnie, miłośnika chińskich pierożków, rozłożyła na łopatki restauracja Ting Tai Fung, znajdująca się w domu towarowym Pawilion w samym centrum na 6 piętrze. Co za kosmiczne pierożki. Muszą Państwo tam zajrzeć. Ting Tai Fung, Kuala Lumpur, Pawilion. Szukać trzeba na 6 piętrze Pawilionu. Restauracja pochodzi z Tajwanu i została założona w 1958 roku. Naszą specjalnością są pierożki. Podstawa to świeżość. Dania są przygotowane dopiero jak klient zamówi je przy stole. Wtedy pierożki są robione w parowniku 5-10 minut i gotowe. A specjalność? Pierożki Selon Ba. One są wilgotne, mają w sobie mnóstwo soku, który wypływa jak je gryziemy. Nasza filia w Hongkongu ostatnio dostała gwiazdkę Michelin. A swoją drogą to dziwne, że do Malezji najsłynniejszy kulinarny przewodnik jeszcze nie zawitał i tu żadnych gwiazdek nie ma. I jeszcze na koniec przysmak z Penangu. I'm a local Penangai. I will go for Penang laksa. Pochodzę stąd, więc o daniu tutejszym. To penan laksa. To danie z kluskami, może być kwaśne i ostre, a robi się je z ryb, z wywaru zgotowanych ryb. Tak samo od dziesięcioleci. Dodaje się przyprawy, świeże warzywa i miękkie kluski. Zwykle nie jadamy tego na śniadanie, ale kiedy praży słońce koło 4 po południu, sięgamy po penan laksa. A laksa smakuje najlepiej, kiedy jest gorąco na zewnątrz i w środku. Narobiłem smaku zapewne. Wszystkie przepisy można znaleźć w internecie i spróbować, co też oni tu jadają. Tomasz Gorazdowski, do usłyszenia jutro. Do usłyszenia, drogi Tomku. O czym Państwo najcieplej pomyśleli w trakcie słuchania? Tak, ja też. Pierożki. Sponsorem relacji jest producent wielofunkcyjnego preparatu CX80 www.cx80.pl. Sponsorem relacji jest Kepsz, operator elektronicznego systemu poboru opłat drogowych Viatol. www.viatol.pl. 227 trójek, nasz numer telefonu. Za 13 minut będzie 9. Zdaje się, że w szkole to mamy przerwę. Dzień dobry, jesteśmy uczniami klasy 5 B. I chcielibyśmy pozdrowić wszystkich słuchaczy trójki. Życzymy miłego dnia! No ale kochani, kochani, już po przerwie, już zmykamy do klasy? Czy jeszcze nie? Nie, spokojnie. Konstytucje, które mają jeden cel. Chcą rewolucję, ale my to mamy gdzieś. Dokładnie tam, dokładnie tam, dokładnie tam, dokładnie tam. Są wesołe konstytucje, które mają jeden cel. Chcą oddalić rewolucję, ale my to mamy gdzieś. Dokładnie tam, dokładnie tam, dokładnie tam, dokładnie tam. Pan Tomasz szybko napisał: moja babcia nigdy nie była w podróży do księcia Butanu, a jej pierogi z jagodami albo z truskawkami tylko przez przypadek nie dostały kulinarnego Nobla. Przeboje trójkowej rozrywki. A dzisiaj posłuchamy sobie tekstu Jana Wołka o dokarmianiu wśród zwierząt w wykonaniu autora Wiktora Zborowskiego i Macieja Zębatego. Nagranie pochodzi z magazynu Zgryz z końca lat 70. Ostatnio była mowa o dokarmieniu stworzenia. Dokarmianiu stworzenia. Pamiętać tu należy, że każde stworzonko oprócz jedzenia musi mieć także picie. Picie i odpoczynek. Zauważyliśmy z pewnością, że po obiedzie udajemy się na poobiednią drzemkę. Wstajemy, zjadamy kolację i znowu drzemka. Wstajemy rano na śniadanie i do obiadu drzemka przed... Obiednia przed... itd. Chyba, że nas ktoś obudzi, na przykład listonosz z przekazem na kwotę. Podobnie jest ze zwierzętami, z tą różnicą, że nie otrzymują przekazów, bo i za co, skoro je dokarmiamy, nie? Odpoczynek jest potrzebny do odnowienia sił, jest wprost proporcjonalny do siły zwierzęcia. Taki na przykład niedźwiedź śpi całą zimę. Stary niedźwiedź mocno śpi. A dinozaury to tak się pospały, że trzeba je teraz z tych jam odkopywać. Mucha tylko lata i bzyka, chyba że się przyklei do lepu. Sen może być głęboki albo płytki, albo świński. Świński. Głęboki mają ryby, a płytki też ryby, tylko że latające. Świński to wiadomo. Zwierzę śpi głęboko, jak mu nic nie zagraża, na przykład dinozaur. A jak tak, to nie. Człowiek jak śpi, to zamyka oczy, żeby nie patrzeć z kim. A zwierzę to czasem nawet i uszy, jak nie topesz, lub nastawia kolce, jak jesz. Jak jesz. Nie. Topesz. Nie topesz. Gacek wielko zamyka uszy, żeby mu jeż nie przebił bębenków, albo żeby mu słoń nie nadebnął. Bo z gackiem to jest tak, że on wydaje ultradźwięk i odbija się od przeszkody, która mu wpada do ucha i wtedy ją może ominąć. W dzień zachowuje się normalnie i nie piszczy, a nawet jakby to nie słychać, bo to ultra, zupełnie jak kwarcówka. No proszę, zresztą możemy zademonstrować, bo mamy. Nic nie słychać. Tak. No. Jak nie ma przeszkód, to nietoperz głuchnieje i ślepnieje. Ślepnieje jak od kwarcówki. No. Świstak śpi twardo, bo z tego świstania wygnali go z pościeli. Pościeli. Śpi twardo, że aż serce bije mu wolniej i tylko co 3 miesiące wstaje i oddaje kał. Kał? Kał. Świstak oddycha wtedy 2 razy na minutę i ja się wcale nie dziwię. Jak się w norce zrobi cieplej, to zasypuje swoją latrynkę, zbiera złotówki, kopy i idzie. Norniki. No, norniki. Norniki. Norniki śpią w norach, a ja mam koleżankę norę i wcale nie jestem nornik. Wielkie małpy, przepraszam. Buzdują sobie łóżka i barłogi, a Piatki, łóżeczka i barłożki i przykrywają się kocykiem, żeby ich wilk nie złapał, albo oczywiście one wilka, jak mówi przysłowie. A ptaki budują sobie grzędy noclegowe, ale to jest kijowe spanie. Grzędy... Tak.